Ja tornem a seguir, amb molta més canya. Sí, amb molta més nicotina. Amb aquest... no, només una mica. Amb aquest Pilot in the Sky of Dreams, un tema de la banda... D'una gran pel·li, tio. D'una gran pel·li. De la banda Threshold, d'una molt, molt bona pel·lícula. Que encara no hem vist, però no. Que la tenim per veure. O sigui, la tenim pendent, hem de fer una cara... L'he vist a trossos. Sí, l'altre dia, no?, que la vam anar passant una miqueta... Bueno, és una pel·li que tot s'ha de dir que les crítiques no han sigut gaire favorables. Però bueno, que tenim que veure. Sí, bueno, mira, només et diré que... Digues el nom de la pel·li, tio. El nom de la pel·li, el nom de la pel·li. In the Name of the King. El nombre del rei. Una pel·lícula que es va estrenar el 2007 i que aquí no ha arribat. Sale el Satan. Surt el Jason Statham com a prota principal. És la polla. Que és una pena, perquè totes les pel·lis que havia fet aquest tio fins al moment a mi m'han agradat moltíssim. Sí, però bueno, si li donen una merda a paper... I, no, si fan una merda guió, que és diferent. També. No, perquè el paper... I el d'efectos és malo, i el de fotografia també, tot això ja s'ha juntat tot. O sigui, jo diria que l'únic que val la pena d'aquesta pel·lícula és la banda sonora. Sí, perquè vam veure així per sobre, salia Bar Reynolds i dices... Una pel·li, Bar Reynolds, haciendo de rei o... no sé què collons feia. Bueno, però banda sonora, la banda principal, Blink Guardian. Oh, o sigui, això sí. S'han gastat la pasta amb els grups. Threshold també hi col·laboren, sí. També hi col·laboren Hammerfall, o sigui, no Dream es queden Theater, curts. També. Dream Theater amb la... O sigui, no, amb la banda sonora s'han comportat. Ara, què passa? Dream Theater és la que escoltarem ara, també. La que ve tot seguit. Però què passa? Que la revista Rotten Tomatoes li dona un 5% de crítiques... Perdona. Sí, sí. ¿Cómo? Rotten Tomatoes. ¿Cómo? No tengo palabras para explicar esa página. Jo tampoc. O sigui, una pàgina de cinema que ja es digui així... Rotten Tomatoes Celebrity Profile. Esa. Doncs li dona un 5% de crítiques positives basades en un total de 44... 5%. O sigui, 5%. La 44 és una crítica bona. Però és que clar, Metacritic... li dona una puntuació de 15 sobre 100 a la pel·lícula. 15%. I també la qualifiquen com una de les pitjors pel·lícules de tota la història del cinema. Pobre. Sempre quedarà aquella del John Travolta rara, que era de l'espai o no sé collons. No, sempre quedarà que tingui una bona banda sonora. No, sempre quedarà com a pel·lícules dolentes abans que aquesta, jo em quedaria amb la de les Spice Girls, la de la Britney Spears. Sessió 9, Sessió 9 és muy mala. Coses així. Calla, que me cortaré les venes. Una pel·li, podríem dir, semblant al Senyor dels Anells. Però malo. I el que passa és que, clar, tenint aquesta predecessora... Clar, i Cròniques de Narnia, tot esto, i d'on te parece... Esto. En el nombre del rei. No. I no. Però, com dèiem, la banda sonora val molt la pena. Sobretot per aquesta cançó de Dream Theater. Ah, per aquesta i per totes. I Walk Beside You. I Will Beside You. Que bona aquesta cançó. Temazo dels Dream Theater. Sí, senyor. Una pel·lícula que, com hem dit, com Más pena que Gloria. Sí. Té el nombre del rei. La veremos. Curiositat de Jason Statham, que estàveu comentant ara vosaltres. Sí, quan, quan? Que els seus pares... Hi ha una panaderia, no? Que els seus pares viuen a Gran Canària, tio. Doncs mira, per aquests Nadals... Segur que està. Tu t'imagines allà, tio. Trabajas una panadería y de repente entras y son estatal una de cuarto. Una de cuarto. Puta madre, me desmonta el local. ¿Cómo ha dicho? Una de cuarto en inglés. Oh, one of quart. Deixem el one of quart. Bueno, va. I vinga, va, ja que abans parlàvem de Resident Evil, parlem de la segona part. Resident Evil Apocalipsis. Pel·lícula que no me'n recordo i no sé ni què. Va, si la una és mala, la dos peor. Ja. Ni idea, tio. Bueno, tinc solo, aquí... Solo tengo un fogonazo, es la... La mía Jovic. La mía Jovic. Ja està. Bueno, de moment, abans de dir algunes curiositats de la pel·lícula, escoltem un dels temes d'una banda que ens agrada. Sí, tio. Que sobretot ens agrada molt un tema... Per el tema de My Curse. Que està dins del Guitar Hero 3. Sí, que si entren al Facebook pel meu, ens veuran tocar la... Bé, bueno, d'aquí poc el meu, que he de penjar també els vídeos. També, també, també. Te l'acabarem fent uns quants, eh? Uns quants, uns quants. Kill Witch Engage, The End of the Heartache. Aquí mateix. The End of the Heritage, un tema que, comparant-lo una miqueta, és molt semblant a My Course. Té les parts tranquil·letes, com la que s'està escoltant ara, i les parts canyeres, yeah, i la guitarra sona absolutament igual. A mi em sona absolutament igual. Un temazo, sense més ni més. I seguirem escoltant un altre tema d'aquesta pel·lícula. Però abans deixeu-me comentar unes quantes curiositats, i és que el director de la pel·li va voler fer un cameo, i es va posar al terrat d'un edifici a fer de francotirador contra els zombis que hi havia per allà. Que la paraula zombi no surt en cap moment de la pel·lícula, només... No, són infectats. A la... En la traducció sí que ho diuen. Si no has vist el Mohamuto, els zombies de Resident Evil no són zombies, són infectats. És veritat. No havia caigut fins ara. I després, una aparició estel·lar també, la del guitarrista, ex-guitarrista d'Evanescence, Ben Moody, fent precisament de zombi. És que, clar, estoy en tots lados. I un grup que a nosaltres també ens agrada molt, sobretot la cantant, sí. Laguna Coil. És Laguna Coil, amb aquest Swamped, que també els trobem dins de Resident Evil. Quina veu més dolça que té la Cristina Escàbia. És impressionant. El amor està en l'aire. I interpretant aquest Swamped dins de la pel·lícula Resident Evil Apocalipse. Sí, tio. Una pel·li també... Bueno, una pel·li. Ara sí que repassem una bastant antigueta, eh? I un mite de la pel·li, eh? un mite d'actor. Té la seva història, aquesta pel·li. Amb la seva història fosca, molt perquè fosca, va ser... Va ser, o havia de ser, o va ser tot un conjunt interpretada per Brandon Lee. El fill del... El fill del Brandon Lee, tio. No? El Brandon. Que jo confundo con Jason Lee, que és el de Me llamo él. No, aquest és el Brandon Lee, que va morir durant el rodatge. Va morir, sí. Un balazo, no? Una bala se li va fotre dins l'estómac. Déu-n'hi-do, tio. I 13 hores després la va dinyar a l'hospital. El fet és que, hosti... Els encarregats de mirar la 13, les pistoles, tio, no van veure que tenia una bala fotuda allà dins? Sí, perquè... Això fue un asesinato, claro, o sea, ¿no? Diuen que és un asesinat... Alguien de 13, diuen... que metió una bala de verdad... Cuando... Diuen 50.000 coses. Sí, clar, que sí, bueno. Que sí va ser un assassinat, que sí va ser un error tècnic, va ser un error humà, va ser... Va. Fue la venganza de Jackie Chan contra su... El fet és que es van plantejar parar el rodatge... Sí. Però van decidir no fer-ho. O sigui, bueno, van dir, tio, tirem endavant... Pues suposo que ja portaríem molta pel·li ja rodant. S'ha convertit en una pel·li... En un mite, un mite de pel·li. Mítica. Un mite de Brandon Lee. Doncs es veu que després van utilitzar un doble, i allò, escenes fosques, retocs per ordinador... De la cara, no? De la cara, sentir, sobretot. No sé què era de la cara. Bé, o sigui, una pel·li digna de veure, perquè a part la pel·lícula està molt i molt bé... I la banda sonora, doncs també, com totes les que estem repassant avui. Com Pantera. Una mica més fosca, aquesta banda sonora. Sí, més gòtica, més rotllo... Més rotllo. De l'època també, és més antiga. Sí. Doncs ens quedem amb un tema, com dèiem, de Pantera, que porta per títol The Badge. We'll be right back. Així es diu el tema. The Badge. Impressionant, eh? El cuervazo. No deixa de ser pantera, o sigui, és que... Sí, sí, sí. O sigui, més fosca i més trallera. Exacte. Exacte. I passem, ara, podríem dir... A una banda sonora una mica friki, eh? Banda sonora una mica friki, però és que a part, ara venen un parell de superherois, no? Podríem dir. Sí. Més o menys, més o menys. Sí. Ah, ja, Cuervo ja és un... Sí. Spawn, que al principi no és que sigui molt superheroi, perquè és com dolent, però després, pues, todos los malos tienen su lado bueno. Oh, oh, qué bonito. Como Snoopy. Como... No, como la bestia de la Bella y la Bestia. Ah, vale. Claro. Que la belleza está en el interior. Que se folla la princesa. Ahora no, qué bestia que es. Pero no se puede decir No, qué bestia eres, tío. No se puede decir follar por la radio. Tío. Ah, vale, pero digas follar en la radio. Doncs bueno. Si el Cuervo era del 94, aquesta era, és del 97. Spawn. I una banda sonora, com deies, Joan, sí. Molt curiosa. Molt curiosa perquè són de... Com feta de... cogemos a un tío que toca muy heavy con un rapero, por ejemplo, ¿no? I ho barregem tot. I ho barregem tot. I s'atén dins la coctelera. No és que siguin raperos, sinó, per exemple, la que escoltarem ara és Marilyn Manson i Sneaker Pimps. No hem sentit res de Sneaker Pimps, però segur que és del palo DJ... Sí, perquè claro. hi ha una versió del From Whom the Bells Toll, sí. Dels Metallica, una barreja superrara, també. És molt rara, és molt rara. Hi ha coses molt estranyes dins d'aquesta pel·lícula. I, per cert, s'està preparant una seqüela pel proper 2010. Molt bé. De Spawn. Sí. Spawn 2. Pues que m'espere. Un anyet aquesta i poc. Aquesta és una miqueta... És pel·li de sobremesa de la tele, eh? D'esta palomitera, no? Palomitera. Doncs anem a veure com sonen aquestes mescles estranyes del Marilyn Manson i els Sneaker Pimps. Now No sona malament aquesta combinació. No, és una combinació que està bastant bé. És de les poques cançons... A mi Marilyn, que no m'agrada molt, però és de les poques cançons que m'agraden. No, està molt bé aquest Long Hard Road, sí, Out of Hell. Després vam estar... Escoltant les altres, i no és que... saps? És allò que dius... Bueno, doncs si... Seguim parlant de superherois, sí. I en aquest cas d'un tio... Que mai m'havia pensat que podria fer de superheroi. Ben Affleck. Clar que sí. Com que clar que sí? Sin Phantom, també no sale en Phantom, també? No, Phantom és un altre. Phantom és... És este? És aquest. Seguro? Em sembla que sí. No sé. Ben Affleck jo no el veia fent de Daredevil, un superheroi sec. Que és la Fantasma de Padre. Fantasma de Padre, una pel·lícula bastant fluixeta, segons el meu parer. Però ara, això sí, la banda sonora, doncs molt interessant, amb artistes com The Calling, Saliva, Nickelback, Drowning Pool, un tema conjunt amb Rob Zombie, o sigui, déu-n'hi-do, Moby, Hubastank i els que sonen, Evanescent. Que bona aquesta cançó, tio. D'aquesta banda ja vam escoltar la principal de la pel·lícula, podríem dir, sí, que és el Bring Me to Life. Però ens quedem amb aquesta, ens relaxem una miqueta. Que el videoclip està gravat a Barcelona. Sí. Doncs amb aquest My Immortal... My Immortal. Estimem-nos una mica. Un besito, guap. Ai. Te quiero. That you would just leave, 'cause your presence still lingers here, and it won't leave me alone. These wounds won't seem to heal, this pain is just too real, there's just too much that time cannot. Quin tema més maco. Que bien no me he puesto. Sí, ha vingut una relaxació aquí. Nos hemos puesto tiernos, tío. Sí, yo estoy como vacío ahora. Ay, que... Me siento vacío. Vinga, va, seguim parlant de pel·lícules. Vamos con caña. Amb una mica més de caña, sí, senyor. Vamos con caña. Mira, Misión Impossible. Ahí ve la 3, mira. Ahí la... vas veure la 3. Ahí vas veure la 3? No, sí. Doncs ara parlem de la 2. Sí. No. Sí. No. No. No, està equivocat. Això, aquest paper que us he passat està equivocat. Ara, buscant, és de la 2. És de la 2? Sí, sí, de sí, la que, 2. Sí que és de la 2. Sí. I ara que parlaves... Ah, sí, no, que la 1 és muy vieja. Sí. És viejuna. És viejuna. Parlem de Missió Impossible 2, de l'any 2000. Fantasmades con las motos, motos por la arena, la pele, no? O sea que no. I una cagada només al començar la peli que... Que no me'n recordo. Explica. Doncs l'inici de la pel·lícula es centra a Sevilla. Sí. Ah, sí, bueno. ¿Vale? És lo de la falla. La Semana Santa, la falla, tot junt. Exacte. Surt que estan celebrant a Sevilla la Semana Santa, juntament cremant les falles de València. No, però no estan cremant ninots, estan cremant les verges i els cristos. No. Vale, o sigui, agafen els cristos com si fossin una falla, uns ninots valencians, però és que la gent va vestit de color blanc amb mocadors vermells, com si fossin els Sant Fermines de Pamplona. Bueno, això vale? És una cosa del tio. No, això és la imatge que produeix Espanya fora d'aquí. Bueno, com a mínim no sortien amb gorros mexicans. Bueno, espérate, perquè potser... Vale, com a mínim no sortien d'aquesta manera. I menjant paella, tio. Oye, manito de sangria, saps? Calimocho. Doncs també una banda sonora que deixa l'anar amb un tema de Metallica, amb un tema de Rob Zombie, amb un tema de Powderfinger. Tampoc. El tema que ens ocupa ara... El temazo. De Limp Bizkit. El temazo. Take a look around des del Mission Impossible 2. Vamos. Hate is all the world has even seen lately. I know why you wanna hate me. Quin gran tema, eh? Nosaltres explotarem en 5 segons. Com el missatge de la pel·li. Bum! Ja està, ja ho hem fet. Ja està, explotau. Impressionant, com dèiem, aquest Take a Look Around, que doncs, va fent uns crescendos que diu ara. Era quan la banda encara estava formada pel guitarrista aquell que es disfressava, tio. Impressionant. No me'n recordo. Era al principi de la banda, o sigui, quan empezó con Faith, quan empezó con Nuki, con Ente Codernau, totes aquestes. Doncs acabem aquest repàs, primer repàs, crec jo, primer especial de bandes sonores, jo crec que en farem una altra, amb una pel·lícula que vam fer, que farà cosa de mes i mig, dos mesos, que estàvem al bar i la vam fer per TV3. Sí. Una pel·li interpretada per Mark Wahlberg, amb Jennifer Aniston com a la seva parella. I ja que és programa de heavy, doncs acabem amb una pel·lícula que parla de heavies, com és el Rockstar. Bé, parlaria de rock, però bueno, el que sona allà, bàsicament, és hard rock, heavy. Hard rock heavy metal dels 80, el típic clàssic, amb unes aparences molt glam, tots. Allò bé, vestidicos de cuero, xupites... Sí. La primera època del rock. Sí, sí, exactament. Doncs un dels temes que s'inclou dins d'aquesta pel·li, i ja, doncs, ja que parlem dels anys 80, doncs una mica en els inicis... Una banda d'aquella època. En els inicis, que encara eren una miqueta petaleros. Antes de hacerse poperos. Abans de patir la seva transformació. Popetizarse. Vamos a popetizarnos. John Francis Bon Jovi, un tio que té un cognom que sembla italià, editava un tema... Un tio que no sua. Mai. No ho sé, no ho sé. Les glàndules, se les han estirpat o alguna cosa. Tu saber el que li han fet. Un tema que a mi m'agrada molt, que Gigatron ha fet una versió que encara m'agrada més. Exacte. Però de moment ens quedem amb la de Bon Jovi i aquest Living on a Prayer. She knows the time of all day. quina època. Grábame el de Slayer. Sigue, sigue, sigue. No se la sap. Me l'he inventat. No se la sap. Ja la posarem. Ja la posarem un dia. Un tema que haguessin hagut de seguir per aquesta branca, perquè... Doncs sí. Valia molt la pena. A mi m'agrada allò que tenen... Com pensaron, ¿cuántos heavies les gusto y a cuántas niñas les molo? Niñas. Las niñas siempre compran. Los heavies se lo bajan d'internet. Exacte. Ja està. I acabarem amb un grup que es va crear expressament per la pel·lícula Rockstar, els Steel Dragon, Ficticio de Dan, on hi van participar un fotimer d'artistes. Sí, de músics famosos, tio. O sigui, sí que a la pel·lícula hi havia actors que els interpretaven, però els temes gravats estaven gravats per artistes com, per exemple, a la guitarra hi trobem a Zakk Wylde, de Ozzy Osbourne, o Black Label Society, Jeff Pilson, al baix, que va tocar amb Foreigner i els amb Dokken, també, Jason Bonham, el fill de John Bonham, de Led Zeppelin, sí. O sigui, i Jeff Scott Soto, vocalista d'un dels àlbums d'Ingrid Malmsteen. O sigui, que déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, les 4. Ojete Moreno. Els artistes que van participar amb aquesta pel·lícula. Però, com dèiem, grup fictici, que ens porta aquest Wasted Generation per marxar. Ens despedim fins la setmana que ve, que tindrem un especial que s'anirà repetint durant tot l'any. Navidul. Bona nit, que jo tinc una gana que em moro, no sé jo vosaltres. També. Jo també, tio. Per tant, bona nit, Joan, bona nit, Nando. Fins la setmana que ve. Besitos y abrazos. Bona nit a tots. Ciao. Sigau.